program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trwają przygotowania do odbudowania katedry Notre Dame. Papież w Bazylice Watykańskiej odprawił liturgię Wigilii Paschalnej. Cztery auta zderzyły się koło miejscowości Smardzew. W Łódzkiem droga krajowa nr 12 jest zablokowana. Trwają przygotowania do odbudowy katedry Notre Dame. Ministerstwo Kultury zapowiada, że rekonstrukcja świątyni zajmie 5 lat, będzie realizowana w sposób solidny i budzący zaufanie co do przetrwania budynku. Mimo że do katedry nie można się zbliżyć ze względu na trwające tam prace mające na celu uchronienie konstrukcji przed runięciem, to jednak na drugim brzegu Sekwany zbiera się spory tłumek turystów i wiernych. Przy rekonstrukcji ma pomóc trójwymiarowy film, jaki nakręcono kilka lat temu, na którym uwieczniono części zniszczone przez pożar i spadającą, płonącą iglicę. Gael Amon jest jednym z głównych autorów tego przedsięwzięcia. Specjaliści od kamienia, cieśle, fachowcy, od witraży. Wszyscy będą korzystali z tej samej bazy informacji. To zrobiliśmy jakiś czas temu. Cyfryzacja wszelkich danych dotyczących katedry. Teraz to się bardzo przyda, by w pełni wykorzystać swoje kompetencje. W kościołach całej Francji mają być wprowadzone środki, które zapobiegać mają pożarom. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Polskie Radio przyłączyło się do apelu Episkopatu i zachęca do przekazywania wsparcia na odbudowę katedry. Więcej informacji na temat zbiórki można znaleźć na stronie Notre Dame polskieradio.pl. Papież powiedział, że Bóg wzywa nas do powstania z martwych i głębokiej wiary, że jesteśmy stworzeni dla nieba, a nie dla ziemi. Franciszek w Bazylice Watykańskiej odprawił liturgię Wigilii Paschalnej. Papież w homilii podkreślił, że Jezus nie jest postacią historyczną, a osobą żyjącą dzisiaj, która mówi człowiekowi: nie jesteś sam, zaufaj mi. Dzisiejszego wieczora każdy jest wezwany do znalezienia w żyjącym Chrystusie tego, który usuwa z serca najcięższe kamienie. Zadajmy sobie pytanie, co jest moim kamieniem do usunięcia? Franciszek wymienił kamień nieufności i zniechęcenia. Mówił o kamieniu grzechu, który zwodzi i każe szukać sensu życia w pieniądzach, karierze, pysze i przyjemności. Dodał, że trzeba szukać żyjącego Jezusa we wszystkim i przede wszystkim, umieścić Go w centrum naszego życia i pozwolić, by nas przemienił. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Do wypadku z udziałem czterech aut osobowych doszło na drodze krajowej nr 12 koło miejscowości Smardzew w Łódzkiem. Trasa między Sieradzem a Błaszkami jest zablokowana. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Droga w tym miejscu jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje ruch objazdem drogami lokalnymi. Polska pomaga. Pod takim hasłem 28 kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia Bożego odbędzie się niezwykły koncert charytatywny. Będzie to kolejne wydarzenie organizowane na rzecz ofiar konfliktów przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Caritas Polska oraz Polską Operetkę Królewską, Muzeum Łazienki Królewskie, Polskie Radio i Telewizję Polską. Tym razem dochód z koncertu oraz SMS-owej zbiórki zostanie przekazany na pomoc mieszkańcom dotkniętej kryzysem Wenezueli, mówi dyrektor Polskiej Opery Królewskiej Andrzej Klimczak. Potrzeby tam są ogromne. Każdy SMS to jest dla nich naprawdę wielka pomoc, bo potrzebna tam jest żywność. Będą utwory od dawnych polskich pieśni, aż po utwory bardzo znane literatury światowej. Koncertu będzie można wysłuchać na antenie radiowej Dwójki. Dochody z poprzednich koncertów zostały przeznaczone na rzecz ofiar konfliktu w Syrii i pomoc dla Aleppo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie zachmurzenie małe albo bezchmurnie, poza tym możliwy deszcz i burze. 12 stopni w Suwałkach, 16 w Warszawie, 21 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. 4 minuty po 23, a teraz... Czesław Miłosz. Piosenka o końcu świata. W dzień końca świata pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji. Rybak naprawia błyszczącą sieć. Skaczą w morzu wesołe delfiny. Młode wróble czepiają się rynny. I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. W dzień końca świata kobiety idą polem pod parasolkami. Pijak zasypia na brzegu trawnika. Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa. I łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa. Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa. i noc gwiaździstą odmyka. A którzy czekali błyskawic i gromów, są zawiedzeni. A którzy czekali znaków i archanielskich trąb, nie wierzą, że staje się już. Dopóki słońce i księżyc są w górze, dopóki trzmiel nawiedza róże, dopóki dzieci różowe się rodzą, nikt nie wierzy, że staje się już. Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie, powiada, przewiązując pomidory, innego końca świata nie będzie. Innego końca świata nie będzie. Ocalenie. 1945. Od początku więc świata do końca świata ogrody, skoro pomidory to w warzywnych ogródkach. Dodam, to nie było premierowe odtworzenie tego wiersza Czesława Miłosza, który przed laty przeczytał dla nas Wojtek Malajkat. W myślach różnych o ogrodach pan Rymkiewicz pisze jednak o śmierci toposu ogrodu, więc jak to jest? Właśnie tego typu różne myśli tego wieczoru. Za parę minut powrócę, wciąż mam nadzieję, wraz z Państwem do miejsca spotkania z księdzem Krzysztofem i z Bogusławem Deptuchą. Przypadek sprawił, że spotkaliśmy się w miejscu, które nazywa się park. Park, w którym przed domkiem moim znajduje się taki maleńki skalny ogródek, czyli mamy namiastkę ogrodów współczesnych, ale nie powiedzieliśmy o tym rodzaju ogrodu, który już nie jest idylliczny. I jak przeczytałam u pana Rymkiewicza, w tym ogrodzie zaczął pojawiać się też szatan. No już nie mówiąc o tym, że zaczęła pojawiać się śmierć. I tutaj jest odrębna historia, którą z kolei pan Ryszard Przybylski opisał w książce pod tytułem Et in Arcadia Ego. Zacznie Boguś tym razem. To jest znowu taki wielki topos kultury europejskiej, bo oczywiście ma on swój rodowód w tekście literackim, ale sztuka wydała bardzo obfite plony tego literackiego tekstu. I tutaj bardzo zabawne jest to, że takim właśnie paradoksem jest to, że najbardziej znany to jest obraz Nicolas Poussin przedstawiający właśnie taką grupę pasterzy, którzy odkrywają taki obelisk, grobowiec antyczny, na którym właśnie odczytują napis Et in Arcadia Ego. Ale tak naprawdę chyba pierwszy w tej sprawie był Guercino. I Guercino namalował obraz, który jest znacznie, jakby to powiedzieć, znacznie bardziej naturalny, mniej wystudiowany, mniej skomponowany niż wyobrażenie stworzone przez Nicolas Poussin, czyli obraz, który znajduje się w Rzymie, w zbiorach Palazzo Barberini, czyli właśnie guercinowskie Et in Arcadia Ego, które jest o wiele bardziej drastyczne niż wyobrażenie Poussina, bo jednak tam główną bohaterką jest taka nie do końca jeszcze wyczyszczona czaszka, na której są resztki skóry, resztki innych części ludzkiego ciała, na której siedzi wielka mucha, I tam rzeczywiście ta drastyczność tej obecności śmierci, nawet w raju, bo Arkadia dla Greków znaczy tyle właściwie co raj, bo to też jest takie pewne przeniesienie. Bo ten pejzaż arkadyjski, no to znowu jest pejzaż pewnej dzielnicy Grecji, która miała po prostu nieco więcej wody, w związku z tym tam było trochę ładniej, lepiej, zieleniej niż w pozostałej części Grecji. W związku z tym Arkadia dla Greków była tą rajską krainą, no bo tam nie ma mitu o ogrodzie rajskim, prawda? I inna jest mitologia i inne są początki świata. Świat się wyłania z chaosu, a nie spod ręki Boga. I dla Greków Arkadia była po prostu rajem, no mówiąc zwyczajniej i nazywając rzeczy po imieniu. W związku z tym ten zwrot et in Arcadia ego jest o tym, że w raju również jest śmierć. U nas to się wyraziło inaczej, wyraziło się za pomocą grzechu pierworodnego. Wtedy się pojawiła śmierć, bo jakoby byliśmy skonstruowani do nieśmiertelności, ponieważ jesteśmy dziełem Bożym, a co więcej, podobno jesteśmy uczynieni na obraz i podobieństwo, no więc mieliśmy być również nieśmiertelni. No ale ponieważ obdarzono nas wolną wolą, nie wiem po jaką cholerę, to zgrzeszyliśmy. No i przestaliśmy być nieśmiertelni. Żeby jeszcze ułatwić księdzu nawiązanie do tego, co powiedział Boguś, to ja posłużę się znowu cytatem z książki, to znaczy opowiem, nie będę czytać. Mianowicie Ryszard Przybylski przypomina, i tutaj zaskoczył mnie, ale no, uczymy się przez całe życie, że napis powinien brzmieć et ego in Arcadia albo ego fui in Arcadia. Więc... Tak, ale wtedy ja bym musiał powiedzieć co innego niż jest na obrazie. Oczywiście, że tak. Więc malarz nie musiał znać aż tak dobrze łaciny. Wielki badacz literatury pouczył nas, że powinno być inaczej. Niemniej w naszej świadomości, znów widzę, jakiś dziwny ptak tam kroczy, ale to jest drapieżny, ale obok dwa szczygły i wrona. Mhm. Musisz poprawić. Dwa szpaki i wrona. Dwa. Szczygły są zbyt rzadkie. Bardzo mało szczegółów w Polsce, niestety. W tym parku, w którym jesteśmy, są dwa szpaki i wrona. No, skoro rozmawiamy o przyrodzie, to może warto zwrócić też uwagę na to, co dzieje się wokół nas. Ale et in Arcadia ego pozostał ten zwrot jakby w historii kultury. No jest on niezwykle otwierający nas na pewne refleksje, bo tłumaczy się go najkrócej, że ja, śmierć, też byłam, czy jestem w Arkadii. Ksiądz Krzysztof, to już najtrudniejsza część naszego spotkania chyba. Tak się to tłumaczy, chociaż są też inne tłumaczenia, bo on nie jest jednoznaczny i dobrze, że jest niejednoznaczny i że jest takie bardziej, jak pełne nadziei powiedziałbym, tłumaczenie, że ja będę kiedyś również w raju. Ja, który patrzę na ten obraz, ja pasterz, ja, który jestem zwykłym człowiekiem, może będę kiedyś w raju. Mimo tej śmierci, która tam siedzi lub za jej sprawą, tak? Ona tam rzeczywiście, u Guercina, jest tą okropną czachą, to prawda, i taką jak z Tańców Śmierci właściwie, no taką straszną, kościotrupem takim, la morte, to jest rzeczywiście włoska kobieta śmierć. Ale nie ma tam czasownika, więc jeśli nie ma czasownika, to nie wiemy, czy byłem w raju, czy będę w raju i w której osobie to jest mówione, i dlatego ta interpretacja jest otwarta. I ja bym nawiązał tutaj do tego, że ogrody kojarzą się również, a właściwie nieraz mówi się nawet trochę ironicznie, z parkami umarłych, że to są też cmentarze, że piękne cmentarze są wtedy, kiedy przypominają ogrody. Są brzydkie cmentarze, które są na polu, ogrodzone betonowym płotem z tralkami i bez drzew, właśnie taki hulający wiatr po trawiastym takim sobie stepie, gdzie wykopano kilka grobów i położono lastrikowe płyty. Ale są też przepiękne takie ogrody, cmentarze, jak ten na Rosie, czy ten Łyczakowski, czy też u nas Srebrzysko, stary cmentarz gdański położony na wzgórzach morenowych, właściwie w lesie, zarośnięty pięknym drzewostanem, no i też mający w sobie całą różnorodność i kulturową, i historyczną, bo są i kwatery na przykład tatarskie polskich muzułmanów. I to jest miejsce, do którego ludzie przychodzą, naprawdę często przychodzą. Ja bywam na cmentarzach z racji powinności, które spełniam, i widzę, jak często zwyczajnie w powszedni dzień ludzie idą tam jak do parku właśnie, jak na spacer. Mają właśnie grabki, łopatki, konewki, bądź są na miejscu do użycia. Jest w człowieku, w naturze człowieka potrzeba jakiegoś porządku tam, uprawiania czegoś. Właśnie miejsce śmierci kojarzy się z wegetacją, ale nie w znaczeniu rozkładu, tylko właśnie w znaczeniu wzrostu. Sadzi się tam kwiaty, stawia doniczki z roślinami, zapala światło. To przecież są znaki życia. Absolutnie zszokowany byłem, ale pozytywnie, takim słynnym cmentarzem w Kopenhadze, gdzie jest zresztą pogrzebany Andersen i zresztą Kierkegaard też tam poszedłem sobie ich odwiedzić. I na tym cmentarzu, który jest z rzadka usiany mogiłami, on nie jest taki jeden grób przy drugim, chodzą kobiety z wózkami na spacery, dzieciaki jeżdżą na wrotkach, ludzie sobie robią zdjęcia. Ma on rzeczywiście dużą taką przestrzeń, wielki oddech, ogromną różnorodność tej architektury grobowej. I przyznam, że po pierwszym szoku ucieszyłem się tym widokiem. Zrobiło mi to wielką przyjemność, bo pomyślałem sobie, popatrz, niedawno ludzie sobie żyją dalej po śmierci. Znaczy jest to taka konwiwencja, takie spotkanie, gdzie ci zmarli nie odchodzą w jakiś niebyt, niepamięć, czy też przerażenie, czy jakąś czarną dziurę, tylko dalej sobie jakby stanowią część naszego życia, naszego miejskiego organizmu, naszego jakby parku, w którym idziemy. Nie tylko po to, żeby rozpaczać, czy też myśleć o swojej śmierci, ale rzeczywiście no być z nimi tam, cieszyć się tą bujną roślinnością i czegoś się nauczyć. Ja sobie przy grobie Kierkegaarda i z nagrobka, i z książki poczytałem takich myśli, które zostały mi do dzisiaj. Może nawet tym spuentuję. Mianowicie bardzo ciekawa myśl o tym, że przeciwieństwem grzechu nie jest cnota, tylko przeciwieństwem grzechu jest wiara. To u Kierkegaarda było bardzo mocno uzasadnione, a paradoksalnie to jest również w naszej liturgii mszalnej. I nie zważaj na nasze grzechy, lecz spójrz na wiarę swojego Kościoła, mówimy w każdej mszy. No tak jakbyśmy w odwrotnym kierunku wędrowali, nie od śmierci ku zmartwychwstaniu, lecz z krainy szczęśliwości ku śmierci. Ale to tylko wtedy, kiedy próbujemy odtworzyć historię ogrodu w naszej kulturze. Czas sakrum jest wszak czasem otwartym, jak pisał ksiądz poeta Janusz Pasier, a więc na horyzoncie zmartwychwstanie, na tej spirali czasu. Jeżeli wierzymy naturalnie, ale jeżeli nie wierzymy, to i tak dobrze jest posłuchać mądrego człowieka, mianowicie księdza biskupa Michała Janochy, ale to wtedy, kiedy wybrzmią te organy, których Państwo właśnie słuchają, organy z Notre Dame, które ocalały tak. Opozycja do ogrodu zamkniętego, zamknionego, do tego hortus conclusus, Czy ta opozycja mówi o śmierci ogrodu de facto? Czy to jest zupełnie nowy rozdział, czy nie warty uwagi? Jak do tego artyści z kolei podchodzili? No bo historia nie kończy się przecież na tej opowieści, którą ksiądz biskup zechciał nam tutaj przedstawić. Biblijną opozycją Hortus Conclusus jest ten stan człowieka wygnanego z raju, czyli stan człowieka będącego poza ogrodem, a jednocześnie do tego ogrodu tęskniącego. I myślę, że to jest w jakimś sensie doświadczenie naszej ludzkiej kondycji, które jest takim doświadczeniem głęboko biblijnym, zwłaszcza wobec sytuacji kryzysu czy odejścia od wiary, pozostaje mniej lub bardziej uświadomiona tęsknota, ale także pozostają jakieś namiastki, jakieś sztuczne raje, ale i sztuczne piekła. To Herbert o tym świetnie pisał w Panu Cogito. A gdybyśmy jeszcze powrócili do Pusenowskiego powtórzenia za Guercinem. Jak ksiądz profesor czyta tę inskrypcję, bo wiadomo, ma ona wiele wariantów tłumaczeń w tej swojej niepełności jakby gramatycznej. Jak ksiądz profesor rozumie tę obecność śmierci w ogrodzie? Czy to jest jakaś szansa, perspektywa przekroczenia jej? Właśnie, no, to jest pewien problem. I może zatrzymajmy się na moment przy tym obrazie Pusena, bo jemu nie poświęciliśmy zbyt wiele czasu. Ja się od strony naukowej, ale też i jakiejś osobistej pasji zajmuję ikoną i w tym sensie ten obraz Pusena, ale też i Guercina jest dla mnie jakąś antytezą ikony, gdy chodzi o stosunek, no właśnie, ogrodu, czy w ogóle natury szerzej mówiąc, i człowieka, mianowicie i u Guercina, i u Pusena mamy, tak to czytam, podkreślenie przemijalności człowieka, przemijalności jego żywota, kruchości i pewnego wiecznego trwania natury, tej Arkadii, która była, kiedy mnie nie było i która będzie, kiedy mnie nie będzie. Tak to czytam. A w ikonie jest dokładnie na odwrót. Jak patrzymy na każdą ikonę, w centrum jest człowiek. Czy to człowiek Bóg, czy to człowiek, który jest rodzicielem, rodzicielką Boga, Teotokos, czy człowiek święty. Ale ciało tego człowieka umieszczone centralnie jest ciałem już przebóstwionym. Jest ciałem już, które przeszło Paschę. Jest ciałem, które jest niejako poza czasem. Natomiast rzecz ciekawa, w ikonie przyroda, wizerunek gór, drzew jest efemeryczny. Podkreśla chwilowość i przemijalność. Góry wydają się drżeć, poruszane jakąś niewidzialną siłą. Drzewa wydają się być rozwiane jakimś wiatrem, który być może zaraz je zmiecie. Ale to człowiek jest wiecznotrwały. Jego dusza, ale i jego ciało. A więc zupełnie inna wizja antropologiczna, za którą stoi no, zupełnie inna wizja świata. Ikona wyraża tę wizję, o której tu starałem się mówić. Natomiast sztuka nowożytna odchodzi od niej, podkreślając to właśnie, co, jak sądzę, starał się wyrazić Guercino i Poussin w swoich obrazach Et in Arcadiaego. A te współczesne ikony? Zastanawiam się nad oczywiście bardzo wieloraką twórczością no, króla współczesnej ikony, jeżeli chodzi o malarzy, Jerzego Nowosielskiego. Właśnie, to jest dobre pytanie. Ostatnio nawet jeździłem jego szlakiem razem z grupą znajomych i przyjaciół i odwiedzaliśmy te cerkwie, gdzie znajdują się jego ikony. Rzeczywiście Nowosielski niesie w sobie wielkie odczucie dramatu i pewnego tragizmu istnienia. To nie jest przypadek, że przyjaźnili się z Różewiczem, ale jednocześnie jako człowiek wiary widzi przezwyciężenie tego tragizmu w Krzyżu Chrystusa. Niemniej ten tragizm jest tam bardzo obecny. Ja muszę powiedzieć, że też ewoluuje w moim stosunku do Nowosielskiego, bo przez długi czas jakoś zawsze nie miałem wątpliwości, że to jest geniusz, gdy chodzi o plastykę. Natomiast mnie było trudno się modlić przed jego ikonami, ponieważ nie widziałem w nich tego przebóstwienia, mówiąc może mało precyzyjnie, które można dostrzec u Rublowa czy w ikonach bizantyńskich. I rzeczywiście Nowosielski jest jakimś świadkiem świata upadłego, rzeczywistości demonicznej, jest świadkiem jakiejś otchłani, która jest w człowieku i której głęboko doświadczał. I w tym znaczeniu jest nam bliski i nowoczesny, chociaż nie lubię tego słowa, bo nic się nie starzeje szybciej niż nowoczesność, ale jednocześnie w tę otchłań schodzi Chrystus. To jest dla mnie takie takie poruszające w tym święcie Paschy. I znowu odwołam się do ikony Nowosielskiego, ale też no, do tego kanonu, z której ona wyrasta. Tak mnie poruszyło kiedyś w Mediugorje, w kaplicy Cenacolo, gdzie narkomani wychodzą z nałogu. Takie dzieło, które z pewnością ani nie miało intencji, ani nie chciało być dziełem sztuki. A mianowicie pewien malarz, który był narkomanem, tam właśnie w Cenacolo wyszedł z tego nałogu, więc można powiedzieć, był w otchłani, doświadczył tego, czym jest śmierć i czym jest piekło już tu na ziemi, a jednocześnie doświadczył tego, czym czy kim jest Chrystus, który go wyciąga. I on na ścianie ołtarzowej, jeśli my siedzimy przy stole, powiedzmy, że to jest ołtarz, a ta ściana, która stanowi tło dla ołtarza, on tam namalował wstąpienie do otchłani według takiej bizantyńskiej konwencji, którą można znaleźć w świątyni w Konstantynopolu, w Chora. I tego Chrystusa, który w tą czarną otchłań wstępuje i Adama wyciąga, a ponieważ to jest kaplica katolicka, więc to też jest ciekawa intuicja, tam w środku tego piekła, w tej otchłani umieścił tabernakulum. No, ale skoro już ksiądz biskup był łaskaw dotknąć tego wątku zstąpienia do otchłani, co w składzie apostolskim brzmi jako zstąpienie do piekieł, wydawało mi się zawsze, że to jest najbardziej tajemniczy moment w ogóle w historii zbawienia. Czy tak jest? No, już ksiądz biskup to będzie wiedział najlepiej. Czy jest jakaś jednoznaczna wykładnia tego momentu, czy możemy się tylko do tego przybliżyć? Co się wtedy wydarzyło? Ja zakładam, że to jest właśnie ten moment Wigilii Wielkanocnej, że już umarł, został pochowany, ale jeszcze nie zmartwychwstał. A co się dzieje pomiędzy? Pomiędzy jest właśnie w otchłani i wybawia te wszystkie cierpiące dusze i daje nam w ogóle szansę na to, czy jakąś perspektywę powszechnego zbawienia. To już bardzo ostrożne, ja wiem. Trzeba uważać, ale teologowie też taką koncepcję oczywiście nam od czasu do czasu ujawniają. Ja bym znowu się odwołał do tego tekstu, który tu cytowałem, a którego nie mam przed sobą, czyli do tej homilii z II wieku, ponieważ ona pierwsza opisuje tę duchową sytuację, ujmując ją na kształt literackiego obrazu, który potem parę wieków będzie czekał na swoją realizację plastyczną, w końcu się doczeka i którą dzisiaj mamy dość powszechnie, mianowicie, że ten Chrystus, który jest nowym Adamem, świetlisty, w mandorli, wstępuje w piekło, czyli w ten stan, w którym nie ma Boga i w którym są ci wszyscy, którzy przed nim pomarli. Nazywamy ich sprawiedliwymi, to są w gruncie rzeczy reprezentanci Starego Przymierza, ale przecież Adam to jest po hebrajsku człowiek, więc ludzie, to każdy z nas. I Chrystus, który tego Adama, chwytając za nadgarstek, tak jak się chwyta tonącego, który sam nie potrafi o własnych siłach wydobyć się z grobu, wyciąga, więc jest tam taki kierunek wstępujący, ale też jest kierunek wyciągania ku górze i ten temat w malarstwie wschodnim nazywa się Anastazis, Waskresienie, to jest zmartwychwstanie. My malujemy tego Chrystusa, który stoi nad grobem albo na grobie, który trzyma chorągiew rezurekcyjną. Próbujemy to ująć tak dosyć dosłownie, natomiast wschód idzie w kierunku misterium, które jest niewyrażalne. Obraz i literacki, i wizualny, no, próbuje, jak mówi akatyst, ogarnąć nieogarnionego, no, ale mamy prawo do tego, bo sam Pan Bóg to zrobił, stając się człowiekiem. I w ten sposób próbuje wyrazić istotę tego, czym jest zmartwychwstanie. I oczywiście można w tym nieśmiało widzieć jakąś nadzieję, o której pani redaktor wspomniała, nadzieję na zbawienie wszystkich, bo ten Adam to jest człowiek, ale jednocześnie też dla mnie osobiście ten obraz jest jakiś bardzo przemawiający, ponieważ no, człowiek doświadcza piekła w sobie samym i nieraz jest w takiej sytuacji jak Eliasz, który mówi: Panie, lepiej mi nie żyć niż żyć, czy Mojżesz, który mówi: Panie, zabierz mnie stąd, bo już nie mam siły dźwigać tego ludu. I w różnych sytuacjach takiego czy innego piekła to jest właśnie to miejsce, w które wchodzi Chrystus. My sami z niego nie wyjdziemy. I myślę sobie, że szczególnie może w literaturze rosyjskiej, najbardziej u Dostojewskiego, to jest czytelne. Ale może też tak jest, że to może właśnie też ten naród, może bardziej niż inni w swojej historii tego piekła doświadczył i doświadcza. I może Dostojewski, czy w Braciach Karamazow, czy w Biesach gdzieś dał temu wyraz. W końcu nikt tak nie opisał tych wszystkich mrocznych zakamarków ludzkiej duszy, a jednocześnie no mało u kogo jest tyle światła zmartwychwstałego. No tak, to już jest blisko północy, więc alleluja. Alleluja. Tak, bo to już rzeczywiście bardzo, bardzo blisko. A ta Wielkanoc jest taka późna. Pierwsza wiosenna pełnia była zaledwie poprzedniej nocy. Ksiądz biskup Michał Janocha został przez nas po raz pierwszy zaproszony, nieśmiało, i z wdziękiem przyjął nasze zaproszenie, abyśmy mieli jeszcze szansę spotkać się kiedyś. A tymczasem jeszcze tylko kilka, może maksimum kilkanaście minut spędzimy z księdzem Krzysztofem Niedautowskim i Bogusławem Deptułą. Thank you. Nie zważaj na grzechy, ale spójrz na wiarę, bo to jest istota chrześcijaństwa, żeby nie tyle rozliczać się z Panem Bogiem z grzechów, właśnie równoważąc je cnotami, tak jak ten faryzeusz z Ewangelii, gdzie przyszedł się pochwalić, ile razy pości, ile razy daje jałmużnę, no bo on wtedy Pana Boga traktuje jako partnera handlowego i Bogu niewiele zostaje, tylko wypłacić mu nagrodę. A Jezus przyszedł to zburzyć kompletnie i powiedzieć, nie, Bóg nie daje za twoje zasługi, Bóg daje tam najbardziej, gdzie jest największa potrzeba tego, gdzie jest największa bieda, gdzie jest największa trudność. I właśnie jeśli w tym wszystkim pojawia się wiara, zamiast cnoty nawet, nie negując cnoty oczywiście, ale wiara jest czymś, co robi miejsce, robi przestrzeń na Boga, a chowa dumę i pychę człowieka gdzieś trochę na drugi plan albo w ogóle ją odsuwa i że każdy z nas jest grzeszny, tak jak to się zdarzyło w tym rajskim ogrodzie, czy też zdarzyło się pannom głupim, to mądrzej by było nie tyle kombinować, jak to nadrobić cnotą i sobie wyrównać rachunki z Panem Bogiem, tylko po prostu mu uwierzyć, że On nas przyjmie takich, jakimi jesteśmy, nawet jak byliśmy nierozsądnymi pannami, czy też jak chciało nam się zjeść to jabłko. Nie uciekać od Niego, tylko wrócić i powiedzieć, przyjmij mnie takim, jakim jestem, a to Ty mnie naprawisz, to Ty mnie odnowisz, to Ty sprawisz, że z Tobą zmartwychwstanę. To może, żeby nie okazało się, że tylko panny są grzeszne, to ja przypomnę, że był taki bogaty, który widział tego biednego żebraka, no i nie pomógł mu. No i co potem się wydarzyło, to wiemy. To prawda. To jest też jakby ilustracja tej samej myśli, w której ta wiara, to zaufanie byłaby ratunkowa, o wiele bardziej ratunkowa niż zbieranie zasług. Teraz poniekąd jesteśmy już na poziomie PS, bo ksiądz Krzysztof powiedział to, co najważniejsze, a kiedy państwo nas słuchają już ho, ho, ho, ksiądz Krzysztof w tej chwili już prawdopodobnie zmierza ku finałowi rezurekcji. Boguś, gdzie jest, tego nikt nie wie. Natomiast chciałam cię prosić, Bogusiu, o jedno wyjaśnienie. Bo kiedy ja zapraszałam Cię do tego spotkania naszego wokół ogrodów, zainspirowanego przez Pawła Hille przed rokiem, no trochę więcej niż rokiem, bo Wielkanoc była znacznie wcześniejsza, to było już na przełomie 31 marca i 1 kwietnia w ubiegłym roku, a propos śpiewaj ogrody, może warto by też przypomnieć ten cytat z Rilkego, którego użył Paweł Hille, tytułując swoją powieść. No dobrze, Pawła z nami dzisiaj nie ma, bo nie wszyscy są przecież dyspozycyjni wtedy, kiedy mamy potrzebę rejestrowania audycji, ale po tym długim finale tego długiego zdania chciałabym dopytać Cię o te ogrody w Ziemi Świętej, bo Ty zdziwiłeś się i powiedziałeś, jak to w Ziemi Świętej, tam w Izraelu ogrody, tradycja ogrodów, no ale przecież był tak zwany ogród oliwny, tak, no właśnie głównie mówi się o ogrodzie oliwnym lub o tym miejscu, gdzie Jezus był pochowany, czyli ta grota pogrzebu Pana Jezusa. I już właściwie nic więcej na ten temat nie czytamy i nie wiemy. Pamiętasz to twoje zdziwienie? Moim zdaniem jest wielki, zasadniczy problem. To znaczy, problem polega na tym, że jakby z kolei w kulturze żydowskiej nie zwraca się zbytnio uwagi na rzeczy doczesne. I w związku z tym wydaje mi się, że tutaj można mnie będzie poprawić, jeśli ja się mylę, ale ogród oliwny to po prostu jest wzgórze oliwne, a nie żaden ogród. I żadnego ogrodu w kulturze żydowskiej nie było. Nie było, po prostu nie było. Żydzi nie zajmowali się ogrodami. Oni ich nie tworzyli. Muzułmanie tak. Dla muzułmanów to w ogóle absolutnie podstawowe właśnie działanie, ponieważ oni chcieli odzwierciedlić właśnie ten raj. A raj miał być tym właśnie ogrodem, rajskim ogrodem. Tym miejscem zieloności, cichości, wilgotności, obfitości. Dla Żydów tak nie było. Mimo tego, mimo biblijna tradycja, mimo cały Stary Testament, tak naprawdę Żydzi nie tworzyli ogrodów. To nie jest ich domeną. Natomiast my, na całe szczęście, mogę powiedzieć trochę tak tutaj lekko szowinistycznie, wypracowaliśmy wielką i wspaniałą tradycję ogrodów. I to jest rzeczywiście europejska, no można powiedzieć jakaś taka superkarta w tym świecie europejskim, gdzie po prostu ogrody są no takimi namiastkami właśnie raju, no mówiąc krótko i dosadnie, a równocześnie jest ich taka różnorodność i taka obfitość, no że to jest jakieś niezwykłe po prostu i zachwycające. No i znowu, człowiek jako Bóg stworzyciel. My na miarę Boga, ale potem już świat na naszą miarę, bo ten ogród to jest taki mały świat. Doprawdy na Bogusława możemy zawsze liczyć. Nasza opowieść o ogrodach dobiega kresu, ale też z wieczoru przedświątecznego zostało jeszcze ile? 17 zaledwie minut. Bardzo dziękuję panu, który podpisuje się pseudonimem Nikifor. Przysłał mianowicie pocztówki, a na jednej z nich jest ogrodnik w kapeluszu. No, taka sytuacja. Powiem jeszcze jedną rzecz, a mianowicie to, że ten ogród to był nasz pierwszy dom, jeśli przypisujemy się do tradycji biblijnej. To jest nasz dom. Ogród. Ten rajski ogród, w którym Bóg posadził Adama, potem mu ulepił Ewę, znaczy najpierw ulepił Adama, potem ulepił Ewę. I to jest nasz pierwszy dom, więc nie żaden dom, nie budowla, tylko ogród jest pierwszym domem człowieka, tak jak mówię, jeśli przyjmiemy wersję biblijną. To jest dość interesujące, dlatego że to pokazuje ten fakt, którego sobie może znowu też nie dość uświadamiamy, że niepotrzebny był nam dom, że w ogrodzie było tak dobrze, że niepotrzebny był dom. A co więcej, niepotrzebne nam były oczywiście ubrania, póki nie zgrzeszyliśmy, tak? Po raz pierwszy nie mieliśmy świadomości własnej nagości. To mi się przypomniało, kiedy była mowa o nudystach w Englische Garten w Monachium. No bo przecież Adam i Ewa nie wiedzieli, że są nadzy, dopóki nie, nie zgrzeszyli. Dobrze, że nie powiedziałeś, że Ewa pierwsza nie zgrzeszyła. A ja tak w ogóle nie uważam. Wiesz, o co chodzi? Do grzechu trzeba dwojga. Bluszczem ku oknom, kwiatem w samotność, po szumem traw. Drzewem, co stoi, uspokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psu. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy brud? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie o ogrodach, można śpiewać, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I panowie jeszcze pozostali, patrzą za to błękitne niebo i zachodzące słońce, bo coś bardzo ważnego przypomniało się obu. Ważne by było, żeby podsumować to taką klamrą, zapiąć klamrą tę naszą wycieczkę po ogrodach, bo rzeczywiście w ikonografii chrześcijańskiej przyjęło się malowanie czaszki u stóp krzyża. Skąd ta czaszka leży? To oczywiście nawet wzgórze Golgota nazywa się wzgórzem czaszki. Tu apokryfy znowu przychodzą nam z pomocą i wyjaśniają, że to miejsce, to było miejsce grobu Adama. Ten Adam wygnany z raju został pogrzebany w ogrodzie i ta czaszka to jest jego czaszka i w tym miejscu, gdzie pewnie rosło drzewo, z którego zerwano to grzeszne jabłko, teraz jest drzewo życia, czyli drzewo krzyża i na tym drzewie rozpięty nowy Adam i ten nowy Adam tutaj również obok pogrzebany za chwilę zmartwychwstanie i zwycięży śmierć, więc taka opowieść pewnie jest dobrym kluczem do zrozumienia i ikonografii chrześcijańskiej, no i tej wielkiej narracji o stworzeniu i odkupieniu i zbawieniu człowieka. Ostatnie zdanie, że bywają takie przedstawienia, w których z krzyża wyrastają liście. żeby dokonać tego rytuału zaplatania tej pętli czasu, czy tworzenia tej pętli czasu. Ksiądz Krzysztof Niedautowski i już rozchodzimy się. Dziękuję bardzo za tę rozmowę inspirującą, ciekawą. Historia sztuki to jest rzeczywiście taka domena, która może wiele wyjaśnić, bo przecież artyści mieli zawsze jakąś swoją szczególną intuicję i wyprzedzali epokę, wyprzedzali zwyczajne myślenie codzienności. I kiedy nam się po latach, po wiekach udaje to rozszyfrować, to niewątpliwie dostajemy do ręki cenny klucz. Philip Glass jeszcze raz i Anthem, tym razem z powakacji. I tak kończy się Wigilia Wielkanocna w 2019 roku. Jeżeli spędzili Państwo z nami, przepraszam, 3 przedświąteczne godziny, to bardzo nam miło, dziękujemy. Barbara Marcinik, Wojciech Dorosz, Michał Jakubik. Po północy Michał Margański w towarzystwie Haliny Leszczyńskiej przywita nas, pięknego przebudzenia życzę, przebudzenia o świątecznym poranku, a za tydzień Wielkanoc prawosławna.